Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Sådan synger svenskerne om deres eget land. Du gamle, du frie, men Sverige vil nogen mene er i gang med at blive et nyt land, og måske et mere ufrit land. Tænker du også det, Elisabeth Åspring, når du hører sangen her? Det er helt sikkert, at Sverige håller på at blive et nyt land. Og det her med friheten, ja, det får vi se efter valget. Valget på søndag den 11. september, som jo er ualmindeligt tæt mellem rød og blå blok. På søndag så er der valg i Sverige, og det ser ud til at blive tæt. Det er et skelsættende valg, hvor det meget højreorienterede Sverigedemokraterne står til at blive Sveriges næststørste parti, og dermed jo forlader rollen som paria i svensk politik. Sverigedemokraterna ökar i ännu en opinionsmätning. Det er som om, at Sverige står ved et helt gigantisk vendepunkt, og hvordan svenskerne er havnet der, det er det, vi skal kaste lys over i ugens avistid. Så hvad mere oplagt end at invitere jer to, Elisabeth Åsbrink, svensk forfatter, netop ankommet med toget fra Stockholm. Tusind tak til de svenske jernbaner, som jo har afleveret dig fuldstændig på pletten her i Pilestræde. Du er så også gift med dansk jævleren Joachim Jacobsen. Hvis I ikke vidste det, kære lyttere, så ved I det nu. Joachim Jacobsen, der jo dækker Sverige. I Weekendavisen var det dejligt at se jer sammen, og så endda i avistid. Elisabeth, hvis du skal pinpointe forskellen på Danmark og Sverige i en sætning, hvad er det så? Ja, altså det har jeg naturligvis tænkt på, og jeg skulle sige, at hvis man kondenserer selvbilden i Danmark til en enda sætning, så er det: vi er fria. Mm. Och hvis man gör detsamma i Sverige och ska få ner det till en enda sättning, så är det: vi är goda. Och det är en gigantisk forskel. Joachim, är det riktigt? Vi uppfattar oss själva som fria, svenskarna som goda. Det är vår drömme om oss själva, ja. Hvordan, jag är fullständigt enig i. Hur märker man det med svenskarna? En meget storslået vilje til at gøre ting perfekt og stort i stor skala. I Danmark holder vi os allerhelst til den lille skala. Hvad handler valget for dig om på søndag? Det handler i først og fremmest om, at Socialdemokraterne vil bevare magten. Og om de kommer til det. Det er et af de store spørgsmål, vi skal tale om. Elisabeth, hvordan kommer det gode til udtryk i valgkampen? Nå, den finns gömd i den stora, det stora spörsmålet kring integration och kring Sverigedemokraterna, selvfølgelig. Och den har sin grund i 30 år tillbaka i tiden. Så hur långt tillbaka vill du att jag går? Mm. Den ligger där konstant. Ja. Många av svenskarna vill vara goda, vill stå för de mänskliga rättigheter, humanitära värden, och uppfattar Sverigedemokraterna som en motsats till detta. Ja. Så det är i grunden en värdekonflikt. Ja. Är det en det här med att svenskarna är goda? Vi uppfattar ju i Danmark svenskarna som mycket beröringsangst för att anerkänna och överhuvudtaget tala om problemen, alltså en konfliktskyhet. Hänger det samman med det gode i Sverige? Ja, det gör det på en måte. Men det hänger också samman med utvecklingen de senaste 30 åren. Så det har att göra med hur Sverige tog emot flyktingar för 30 år sedan och vad som skedde med dem. Men också, om vi går ännu längre tillbaka, så handlar det faktiskt om en självbild som Sverige har byggt upp med stor medvetenhet efter andra världskriget. Där Sverige lyckas klara sig undan bombningar, undan ockupation, undan deportationer, och står, efter att ha gjort business med Hitler, Tyskland, på en ganska god ekonomisk grund. Och alla omgivande naboländer har stora problem. Sverige är rätt okej och kan börja bygga sitt välfärdssamfund. Och där uppstår idén om det goda Sverige. Det är ju där i de år var Astrid Lindgren skrev Pippi-böckerna med Pippis ju mantra att de starka ju har en förpliktelse till att vara extra goda. Ja. Är du vuxit upp med det? Det bilde av den livsfilosofi. För helvete, jag. Vadan? Ja. Nej, men alltså jag växte upp med Olof Palme som statsminister. Han förvaltar denna idé om det goda landet och sprider den utanför nationen. Det blir en internationell godhet, en humanitär stormakt. Det blir också ett sorts moraliskt indexfinger till världen. Så här ska vi göra. Och sen har vi en liten seriefigur som heter Bamse. Jag vet inte, känner ni den i Danmark? Vi har vår egen Bamse, jo. Ja. Alltså Bamse är en liten björn och när han får dricka honung så blir han superstark och kan göra det rätta i skogen. Du är den som alltid försöker göra rätt. Det är därför vi behöver dig. Och han säger just det här. Visst man är majstark så måste man också vara majgod. Och han är som en liten mini Olof Palme. Och är det intressant. Vi har vår egen Bamse. Alltså ja. Bamse och kylling. Ja. Och han är ju slet inte sådan. Nej, han är ganska, han är lite led in i mellem. Ja. Han är mycket mänsklig och han är mycket dansk. Och tänker mest på sig själv. Han vill. Och det är ingen som ska säga vad han ska göra. Och här ser du igen. Det här med den lilla skala och den stora skala. I Sverige har man den här, man placerar utvecklingen och förhoppningarna hos en helgenskikkelse. Jag kan inte huska vem är det är som har sagt och skrivit i avisen. För en har gjort det, måske har I begge to gjort det, är det att Greta Thunberg kun kan vara svensk. Ja. Ja, det är dig. Ja, det är mig. Ja, men, och det tror jag helt säkert. Hon skulle aldrig kunna vara fransk eller norsk eller dansk. Därför att hon är en direkt konsekvens av idén av Sverige som en humanitär stormakt och ett moraliskt föredöme. Och det kan man vara tacknämlig på eller för eller irritera sig på, men hon är supersvensk. Yeah. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with och your empty tar steget words. In i att okej, okay, vi är ingen politisk stormakt, vi är ingen ekonomisk stormakt i Sverige, men vi är godast. Yeah. Och så är hon en pige, lille pige, stark pige. Ja, det är hon. Det är hon och hennes morfar var spikerrösten till Bamse. Ja. Så det går också i familjen. Jag kunde så gott vara Pippis pirat. Joakim, du säger att forskellen också kan förklaras med den måde vi organiserar oss på. Jamen, Danmark och Sverige. Utdyp lite. Kik från flyver, ned från flyver, så ser du landbrug vid siden af landbrug, vid siden af landbrug, lille by vid siden af, der er ingen store virksomheder. Og hvis du flyver hen over Sverige, så kan du flyve hen over en by, hvor halvdelen er en kæmpe fabrik. Det hænger sammen med den gamle struktur med brukspatron, hvor et helt samfund, hvor man havde et savværk eller et glasbyg, var styret af, alle var afhængige af den virksomhed, og så skulle den mand, der styrede dette, være god mod. Han var en faderskikkelse for hele befolkningen. I Danmark lavede man andelsbevægelsen. Hver mand sin går, hver mand sin kæft, og så kører vi derudad. Er du enig i det? Ja, selvfølgelig. Men jeg kan også tænke, at det har jo vi snakket mange gange om, at Danmark var jo genomstrømmet af liberale idéer fra Tyskland, England, på et helt annat måde end Sverige var. Sverige har ju påverkats av Gustav Vasa och en mycket stark centralstyrning från tidiga år och en stark kontroll över medborgarna. Yeah. Man utvecklade tidigt folkbokföring för att ha kontroll. Vilka kunde man sända ut i krig och sånt. Så att det är en forskel för många hundra år sedan som begynde. Och du nämnde själv hur Olof Palme på ett eller annat sätt inkarnerade ju också politiserade det moraliska självbilden, den moraliska identitet. På söndag ska I stemme i Sverige, Socialdemokraterna med Magdalena Andersson kämpar för att bevara makten. Du sa här i starten av vår samtal, Joakim, att det handlar mycket om hur vitt de kan det. Hur har Socialdemokraterna, som du ser det, inkarnerat den politiska kulturen i Sverige? Det lyckades dem, Socialdemokraterna i 1920'erne och 1930'erne, att faktiskt en rätt intakt att överföra den här paternalistiska funktion som brukspatronerne og faderskikkelserne havde haft. Den lokale industrimagnat. Lige præcis. Ja. Og de gik i samarbejde med dem og skabte en samfundsmodel, som hedder samforstånd. Mm. Og det vil sige, at vi finder sgu ud af det på topplanet. Nu står Sverigedemokraterne i meningsmålingerne til at få 20% til at blive det næststørste parti. Hvor store bliver de? Hvilken rolle kommer de til at spille? Det får vi svar på på søndag og efter valget. Elisabeth, hvorfor er Sverigedemokraterne, som du ser, det blevet så store? Ja, varför? Det är en förklaring är, tror jag, att socialdemokratin har varit så tätt sammanbunden med den svenska fackföreningen. Det finns studier som säger att i varje nation finns ungefär 15% som inte vill ha invandring. Och där har fackföreningarna skyddat arbetsplatser och hållit kontrollen så att det har inte varit en oreglerad konkurrens på arbetsmarknaden. När facken försvinner och socialdemokraterna förlorar inflytande, då finns det ju fortfarande de här 15% av väljarna som är bang för arbetskraftinvandring och flyktingar och det hela. Och de har ju SD fångat upp. Och det kan man i sig synas i en god idé. Problemet är ju bara att SD snackar om en etnicitet. De snackar om nationen utifrån etnicitet, utifrån blod. Och härstamning, och det är där de har en antidemokratisk grund. De grundades av före detta SS-officerare. Och det glömmer man ibland när man snackar om SD. Särskilt i Danmark tror jag man kopplar ihop det med DF och tror att det är samma sorts parti. Men det är det alltså inte. Sverigedemokraterna kan inte sammanlignas med Dansk Folkeparti. Det är det du säger. Ja, och det är också därför SD har blivit större de här senaste åren. Ja. För att de fångar upp en ganska normal rädsla bland befolkningen. Men de tar den och de etnifierar den. Mm. Ja, och det tycker du, ditt spørgsmål var, varför de är blevet store. Det korte svar är att samfundsproblemer, som opstod i forbindelse med indvandringen og i forbindelse med politireformer, hvor man skar ned på politi i de områder, der nu er problemområder, i takt med, at de her ting foregik, gjorde de andre partier ikke noget ved problemerne. Mm. Man overlod banen til Sverigedemokraterne. På den måde kan man jo sige, at Sverigedemokraterne, SD, har et argument, der handler om svensk godhed. Altså det, vi taler om her. Altså hele det spørgsmål, hele den identitet, som det moderne politiske Sverige er bygget på. Nej, det ved jeg ikke, om jeg holder med om. Jeg tror snarere, at de tager jo de värderingar som traditionelt er goda. Och så förkastar de det. De ställer sig i opposition och så kallar de det här är politiskt korrekt. Mänskliga rättigheter och flyktingars rättigheter och kvinnors rättigheter. Mm. Whatever. De kallar det PK och kallar det elitistiskt. Så nej, de önskar inte vara goda. Och de gör det till en fördel, till en selling point. Ja. Deras argument er, at det gode moralske Sverige på en måde endt ude af kontrol. Og det er jo svært at forstå, også for mange svenskere, hvor store problemerne er. 47 banderelaterede skuddrab alene bare i år. Det er 47 parallelsamfund styret af bander, hvor svensk ikke er gangbart, og hvor politiet jo helt åbent siger, at de har svært ved at arbejde. Hvis du, Elisabeth, skulle forklare eller pege på, hvordan og hvorfor det er gået galt. Oh my goodness. Det er $1 million question. Ja, altså, det her handler om mange forskellige ting. Det er komplext og det er forfærdeligt. Men jeg vil sige, at under de seneste 30 åren så har en utveckling i Sverige skett som har en del svar. För då kom flyktingar från före detta Jugoslavien och från Somalia. Det var också en sorts kris, ekonomisk kris i världen. Och Göran Persson, socialdemokrat, var statsminister. Och när de här flyktingarna kommer, till exempel, många flyktingar, så säger man, ja, men det finns tomma bostäder, tomma lägenheter ute i landet. Låt dem flytta dit, vi tar emot dem. Men skälet till att de var tomma var att det fanns inga jobb. Så att de svenskarna hade flyttat därifrån. Så man flyttade stora grupper av invandrare och flyktingar till en bidragsberoende. Ja. Det var en statlig åtgärd. Ja. Och där uppstår en lucka för det första främlingsfientliga partiet, kan man säga. De som leddes av Bert Karlsson. Mm. Och det är där SD har fyllt på. Så det är statliga beslut som har skapat en segregation. Det glömmer man väldigt ofta, särskilt politikerna själva. Mm. Man kan se en kedja av politiska maktskifter som skapar den perfekta storm i de här utsatta områdena. Socialdemokratiet sitter där i 8 år med Ingvar Carlsson och Jordan Persson och trycker centralistiska beslutningar här och trycker en ny invandrarbefolkning ut i de här områdena. Där ska ni bo. Så kommer det 8 år med en borgerlig regering, en meget liberalistisk borgerlig regering under Reinfeldt, som vil skabe gode forhold og foretagsomhed, og vil trække en masse bistandsmidler, overførselsindkomst væk i den bedste mening. Mm. Den her kædedans, den fører simpelthen til den perfekte storm, så du får et område, som er overfyldt af bestemte grupper, og så tager du deres, ændrer deres livsvilkår meget, meget grundlæggende ud fra ideologisk overbevisning. Hvilken ideologisk overbevisning? Det var den liberalistiske. Mm. Alting skulle blomstre nedefra. Det skulle bare, man skulle lade være med at gribe ind. Altså skabe parallelt samfund, Elisabeth? Ja, men det her, jeg synes, at godheten blir et problem. Därför att när den här utvecklingen har skett, så har man inte förmått att diskutera problemen i tid. Utan man tror att det blir en sorts, att det blir antirasism eller att det blir främlingsfientligt att diskutera det. Och det vill man inte, för man är god. Man är inte rasist, man är inte främlingsfientlig. Och då är det bättre att trycka ner. Och sen har, syns jag, och det, Sverige har ett omoget debattklimat. Och det har jag ju själv märkt när jag har diskuterat corona till exempel. Att vad som sker när man säger någonting, det är att folk kritiserar inte argumenten, de kritiserar avsändaren. Mm. Alltså om man är ett gott eller ett dåligt människa, har man det. Exakt, ja. Och jag skrev någonting om corona och blev jämförd med en sverigedemokrat. Ja. Så då blev jag en bad guy, ja. Istället för att man lyssnade på men, vad jag sa. Men är det stadig sådan? För nu har vi ju talat om i mange år. Vi har særligt talt om det siden den store flygtningekrise i Europa i 2017. At nu ændrer det sig. Det her, det var et wake-up call for svenskerne. Er det stadig sådan, at der i den svenske debat er en moralisering? Tiderne har skiftet. Den her debat har også skiftet karakter. Og er blevet her under valgkampen fuldstændig dansk. Også på den mest ubehagelige måde, på den mest kvalerende måde, men også på den mest ærlige måde. Så du har det hele i en pærevælling. Det store skift kom i 2015, da man måtte erkende, nej, vi er nødt til at sige stop. Man havde hørt masser af politikere sige, at antallet betød ikke noget, men det gør det naturligvis. Mm. Så det var sådan en naturlov, man ville i sin idealisme ville overstige. Så skete det for 2 år siden, efter nogle skyderier i en forstad syd for Stockholm, hvor en lille pige på 12 år, der udluft hund, blev skudt under et bandeskyderi. Så var det nok. Det var oven i andre sager. Og Stefan Löfven, den daværende socialdemokratiske statsminister, måtte sige, vi har været naive, og der i den situation koblede han bandekriminaliteten og klanvældet sammen med for stor indvandring, for stor til, at vi kunne klare det. Og det var et meget vigtigt vandskel. Og når det skift sker, kunne man jo tro, at det ville betyde, at tilslutningen til Sverigedemokraterne også ville falde noget. Altså præcis som man har set i Danmark, hvor altså de store partier omkring midten har overtaget en del af Dansk Folkepartis politik, og jo helt klart undermineret støtten til Dansk Folkeparti. Men i Sverige ser man jo ikke, at Sverigedemokraterne er blevet svækket, i hvert fald ikke i meningsmålingerne. Hvordan kan det være? Ja, men der får jeg låne en forklaring fra Amanda Broberg, som jo Joakim intervjuade for vilken avisen förra OEN, nemlig at det har, i og med stigmatiseringen, i og med at debattklimatet i Sverige har mergat, gått samman med cancel culture, Och det gör att det har blivit så dyrt. Det har kostat så mycket för de som har varit SD-are. Att de har offrat för mig. Så de är kvar. Mm. Jag tror att det är en förklaring. Så det är fråset fast oavsett att politiken ändrar sig? Exakt. Ja. Nej, men jag tänker också cellbilden i Sverige. Den är ju fortfarande väldigt starkt kopplad och till etnicitet. Och en homogen etnicitet. Jag tror att Sverige genomgår en gigantisk identitetskris, för Sverige håller på att bli ett invandrarland. Precis som Kanada, som USA. Men cellbilden är kvar i en europeisk etnisk nationalitet. I vilken förstånd handlar valet här om den identitetskris? Ja, den handlar om att SD naturligtvis står för en 1800-tals idé om en etnisk tillhörighet som bildar en nation. Medan den realiteten i Sverige är ju att vi måste tänka på ett vi utifrån andra premisser än etnicitet. Men där står debatten fast i omogna motsättningar och man kommer inte till den här viktiga principiella diskussionen. Och hvis man nu var dansker, hvis der var sådan nogen her til stede i studiet, så vil man måske sige, okay Sverige, kig nu på os og lær. Det siger vi jo det hele tiden. Det siger vi altid. Det er ligesom præmissen for den måde, vi kigger på. Hvorfor gør de ikke som Støjberg? Hvorfor gør de ikke som Dansk Folk? Hvorfor gør de ikke som Socialdemokraterne og den blå blok, som har overtaget Dansk Folkepartis holdninger? Og på den måde suge energien ud af... Hele den her valgkamp er et langt eksempel på det. Det, der mangler, det er et egentligt regeringssamarbejde. Altså det, at de laver en politisk aftale, hvor Sverigedemokraterne får indflydelse på den politik, som en borgerlig regering vil føre. Bør de borgerlige, som I ser det, følge den model, man har haft i Danmark med et egentligt samarbejde mellem de borgerlige og Sverigedemokraterne? Alltså, det syns jag beror på naturligtvis hur stämmorna faller, men det absolut viktiga, viktigaste som de borgerliga måste göra, det är att de måste markera skillnad mot Sverigedemokraterna. I Sverige är det precis motsatt nu. De säger vi är överens om kärnkraften, vi är överens om kriminaliteten. Det är som att gränserna mellan partierna blir upplösta. Och det är fuket, för det är stor forskel mellan ett parti som står på demokratisk grund och vad Sverigedemokraterna står för. Så, men man förhandlar bort de principiellt avgörande spörsmålen för att uppnå en regeringsgrund. Ja. Mm. Jag är fullständigt enig, och jag är för borgerlig sida bör man vara mycket bange för att man inte har begått en gigantisk bröller vid inte att markera borgerlighet mer. For at beholde Sverigedemokraterne er afgørende for, at man kan få et flertal. Men det er de borgerlige midtervælgere også. Og lige nu er de meget, meget, meget lorende ved at skulle slippe en regering igennem, som har Sverigedemokraterne som støtteparti. Men hvis jeg spørger jer, bør Sverigedemokraterne med den historie, de har, de holdninger, de har, stadig udelukkes for politisk indflydelse? Hvad siger I så? Altså, jeg synes, at man kan välja två vägar. Jag tror inte på cancel culture personligen. Men naturligtvis måste man markera mot rasism, mot brottslighet som är väldigt vanligt inom SD. Och mot andra värderingar som strider mot de demokratiska värderingarna. Man måste markera. Så. Nemlig, man skal ikke udelukke dem, man skal føre samtaler med dem, men man skal da stå fast på sine politiske... Men det helt store spørgsmål jo er, om valget på søndag, den 11. september 2022, er en slags opgør med den godhedskultur, som vi har hørt om i det her program. Nej, det tror jeg ikke. Jag tror att det finns en stor mängd svenskar, måske de 80% som icke röstar på SD, som kommer att med kraft ha kvar den cellbilden och sin vision om vad Sverige ska vara. Sen önskar jag vi kunde diskutera denna godhet på en annan måde, men det tror jag inte. Jag tror den självbilden är starkt förankrad. Och svenskarna älskar den. Ja. Vad säger du? Kan du se en förändring? En afslutning på den? Absolut. Det er gået meget, meget stærkt. Det er taget 4 år at gå fra en total udstødelse af Sverigedemokraterne til at de nu er en del af et regeringsalternativ. Ja. Hvis man ser på historien fra Sverige, så vil mange sige, at det er lost. Det er en lost case. Det er, altså, de her kriminelle bander, parallelle strukturer, det er gået så galt, at det er svært at se en egentlig løsning. Er du optimist på dit lands vegne, Elisabeth? Nej, jeg synes, det er virkelig deprimerende at læse aviserne og så. Det måste jeg erkänna. Men det som virkelig kommer att deprimera mig, det er om Sverigedemokraterna får ett inflytande på regeringsplan på allvar, för att de är helt öppna med hur de ser på media, på konst, på kultur, på den fria på yttringsfrihet. De har Ungern som ideal och de är helt öppna med detta. Mm. Så det är det andra måste naturligtvis hanteras. Ja. Yeah. Jag menar inte att man kan bli med att annullera politik för att Sverigedemokraterna existerar som en realitet. Man må tage dem, drage dem ind og have dem med i håndværket på de punkter, hvor det kan lade sig gøre. Markere politisk konflikt, hvor den findes, men ellers kører der ud af, for ellers, det er jo det, som jeg indledte med at sige, det handler om Socialdemokraternes magt. Hmm. Så længe Sverigedemokraterne er udstøtte, beholder Socialdemokraterne magten i al evighed. Vi får se, hvad der sker på søndag. Tak fordi I kom begge to, Elisabeth Åsbring og Joachim Jacobsen. Elisabeth, vi plejer at slutte programmet her af med noget musik, der markerer det tema, vi taler om. Hvad skal vi høre? Jeg synes, vi kan lyssna på Einar, en ung vit rapper, som blev skjuten til døds, väldigt nära vår lejlighed i Stockholm for, ja, kun et år siden. Hvad betyder han? Han var gigantisk stor, og han var inne i en bandkriminalitet. Han försökte bli fri från den men lyckades inte. Han personifierar allt det som måske också är gott med en stark subkultur som håller på att bli mainstream och med Sveriges problem. Tack för att ni var begge to. Avistid är slut. Programmet blev tillrättelagt och producerat av Birgit Nissen Petersen och Pauline Nysted med navn Martin Krasnik. Vi lånte klipp från DR SVT. Yeah. Tack för det. Det fucking knas, du tror det är något kul att vakna upp varje dag. Tänk när tar det slut, det finns inte något svar. Det där är upp till Gud, men en sak här är klar. Det finns inte någon tur, ej. Mera para, jag lovar mera vänner. Kom till saker börjar hetta, då tror mig de alla vänder dem. Och vill de bränna oss, tror mig vi bränner dem. Shunon vill se mig döda, men shunonan var min vän en gång. Jag svärder sjukt, du hör ju det jag berättar om. Tror du jag snackar skit och går vidare till nästa sång. Innan de mäkta grabbar, det är det. De kommer släppa dem bröder, de döda bröder. Det går inte bara att släppa sång. Okej, det är dags. Det är dags nu, jag vill prata ut. Sätta dem på plats, det är latch. Låt alla vakna nu. Shunon snackar hash och bugs. Låt han få prata ut. Alla vet, para är mack. Like, varför pratar du? Skippa snacket och lyssna på lilla Svenne. Jag säger jag älskar min mamma men aldrig lyssna på henne. Jag var ute med en tabbe och handskar på mina händer. Har varit här för länge, det är bäst att du fucking vänder. Brorsan, jag är vass som ett rakblad. Folk då tror jag sitter fast, jag är klar snart. Målet bra ståpäck när hash är en bra sak. 14 år gör en 10 lax på en bra dag. Jag knullar hela Sverige, något som de aldrig har gjort. Det med streamade artisten i Sverige, bro, det gick fort. Jag var en liten grabb som bara gjorde någonting stort. De här kukarna vill se mig sitta punda i en port. Jag är större än så, jag är större än det. Ni alla hatar på Benny för jag är större än er. Aina fucking horunga bankar dörren vid tre. Mitt på natten för att säga här, nu följer du med. Och allihopa hatar på mig för de vet det jag som gäller. In i klubbarna, de pumpar mig på varenda ställe. Bro, från orten in till stan, brorsan ändå upp till fjällen. Till och med om oppsen torskar de här mig in i cellen. Jag är sjuk, jag sprider mig som corona. Du ser mig bara bli större. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.